المؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید. اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو ثابت فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہوں. دوسرا مسئلہ اثبات رسالت. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, مامور بھی من اللہ ہے. تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑنا. چھوٹا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 101 سے 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چھوٹا حصہ 254 سے آخری سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل اللہ رب العزت ان پہ بحث فرما رہے ہیں, ان مسائل کی تفصیل فرما رہے ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 96 تک. پہلا جو چپٹر ہے, پہلا جو باب ہے, یہ اصل میں تشریح ہے سورۃ فاتحہ میں بیان کردہ 3 گروہوں کا. سورۃ فاتحہ کے اختتام میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا اجمالاً, مومن, کافر اور منافق. مومنوں کا تذکرہ 5 آیاتوں میں اللہ رب العزت نے کر دیا. ان کی 5 صفات اللہ رب العزت نے بیان کر دی. ایمان بالغیب لائیں گے, نماز کو جاری کریں گے, مال خرچ کریں گے, قرآن اور کتب صادقہ پہ ایمان رکھیں گے اور آخرت پہ یہ لوگ یقین کریں گے. حکم دنیاوی اولائی کالا ہدن و ربہم, اور حکم اخروی و اولئک هم المفلحون، دوسرا گروہ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، کفار کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا صفات اللہ رب العزت ان کی بیان فرما رہے تھے، کفروا انکار کرتے ہیں یہ لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے، دوسری صفت حق کو چھپاتے ہیں، لا یؤمنون متقیوں کی کوئی صفت ان منافقوں ان کفار میں نہیں پائی جائے گی، ان لوگوں کا حکم دنیاوی، کل کے سبق میں رہ چکا ہے، حکم دنیاوی اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کر دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوا، اسباب فہم اللہ نے ان سے سلب کر دیے، ان کے دنیا کا حکم ہے، اسباب فہم اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے سلب کر دیا، اور حکم اخروی آخرت کا حکم ولہم عذاب عظیم، کہ آخرت میں ان کے لیے وہ عذاب عظیم ہوگا، یہ ان کے لیے حکم اخروی ہے، من الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یہاں سے سورۃ فاتحہ میں ذکر کردہ تیسری جماعت تیسری گروہ کا تذکرہ ہے، جو وہاں پر ظالمین کے نام سے پکارے گئے تھے، حیران اور پریشان گمراہ لوگ تھے، مراد ان سے منافقین تھے، یہاں پر اللہ رب العزت ان منافقوں کی 10 صفات جو ہے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، منافق کسے کہا جاتا ہے، منافقوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، منافق کہاں، یہ لفظ یہ نفقہ سے نکلا ہے، اور نفقہ کے معنی ہے اخراج المال من یدن، ہاتھ سے مال کا نکل جانا، اس کو عربی میں نفقہ کہتے ہیں، انفاق کو بھی انفاق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مومن بندے سے اللہ کی رضا کی خاطر ہاتھ سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے، اسی طرح منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے اسلام خارج ہو جاتی ہے یا یہ خود اسلام سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اسلام یا اس سے خارج ہو گئی ہے یا یہ اسلام سے خارج ہوا ہے، تو اس کو منافق کہا جاتا ہے، منافق کے لغوی معنی کیا ہے، نکلنے کے، منافق اصطلاح اور شریعت میں کسے کہا جاتا ہے، بہت سی تعریفیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں جو ہے معنی کرتے ہیں کہ منافق کسے کہا جاتا ہے, تو وہ جواب دیتا ہے اظہار الخیر و اصرار الشر. اظہار الخیر و اصرار الشر, کہ نیکی کے کام کو ظاہر کرے اور شر اور گناہ کے کاموں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھے, اس کو منافق کہا جاتا ہے. کہ لوگوں کے سامنے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ظاہر کرے مگر چھپائے کیا, اللہ اور اس کی پیغمبر کی مخالفت کو وہ چھپائے رکھے. تو اظہار الخیر و اصرار الشر, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی کرتے ہیں کہ منافق کسی کہا جاتا ہے, المنافق من یخالف قوله وفعله وسره وجهره ومغيبه ومشهده, کہ منافق اسے کہا جاتا ہے جس کو عربی آتی ہے عربی میں لکھا کرے, جس کو نہیں آتی اردو لکھا کرے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافق اسے کہا جاتا ہے جس کا قول اس کے فعل سے جو ہے مخالف ہو, یعنی زبان سے ایک بات کر رہا ہو مگر عمل اس کی خلاف ہو, یعنی قول اور فعل میں تضاد ہو. اسی طرح وسر رہوں و جا رہوں, آہستہ ایک بات کہے اور اعلانا دوسری بات کا اظہار کرے. ومشہد ہوں و مغیب ہوں, لوگوں کے سامنے ایک جیسا ہو اور لوگوں سے جب غائب ہو جائے تو پھر جو ہے الگ سا بن جائے. تو منافق اسے کہا جاتا ہے مختصراً, منافق اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو. کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات نہیں, یہ جو بات آپ کو بتائے تو اس کو کرا کرو مگر جو چیزیں وہ کرتے ہیں تو اسے نہ کرا کرو. وجہ ملا سوئی نو اگر کوا کچھ ملا سکئی نو اغم کوا. بات سنیے آپ, یہ مولویوں کے بارے میں جو یہ بات مشہور ہے کہ مولوی جو کہتے ہیں اس کو کرا کرو فالو کرو مگر جو وہ کرے تو اس کے قریب بھی جانا جاؤ. تو کیا مطلب ہے کہ مولوی جو بات کرتے ہیں اس کا عمل اس کے الٹ ہوتا ہے؟ تو میں تو ان کو مولوی نہیں مانتا, میں تو کلیئر کر ان کو منافق سمجھتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ اگلے یعنی عجیب انداز سے یہ لوگ باتیں کر رہے کہ مولوی جو کہے جس کے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے یہ مولوی نہیں ہے, یہ منافق ہے. جو بات یہ کرے اور اس کے خلاف یہ عمل کرے یہ تو مولوی نہیں, یہ تو منافق ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. 44 نمبر آیات سورۃ بقرہ کی. بنی اسرائیل کو جب رد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ, لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کے کرنے کا اور خود اپنے آپ کو جو ہے وہ بھول بیٹھتے ہو, چھوڑ دیتے ہو اس پہ عمل کرنے سے. تو قرآن یہی بتا رہا ہے کہ یہود کی غلط عادت تھی, یہ منافق کا کام ہوتا ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے تو منافق کو اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد پائی جاتی ہو. دوسری بات, منافق کی دو اقسام ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں منافق اعتقادی, منافق اعتقادی جو عقیدتاً جو ہے وہ منافق ہے. کیا مطلب؟ ظاہر میں تو وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے اپنی اسلام کو, مگر اندر سے باطن سے داخل میں وہ پکا اور سچا کافر ہوتا ہے. پیغمبر کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا, روز جزا و سزا کو نہیں مانتا, اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں رکھتا. یہ تو کیا ہے؟ منافق اعتقادی ہو جو پکا کافر ہوتا ہے. دوسرا ہے منافق عملی. منافق عملی اسے کہا جاتا ہے جو دین اسلام کی کسی رکن سے انکار تو نہیں کرتا, امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ سب مانتا ہے, مگر کیا مسئلہ ہے کہ کچھ صفات جو منافقوں کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ صفات اس بندے میں جو ہے کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے. عمل ان کا منافق ہو جیسا ہوتا ہے, عقیدہ ان کا منافق ہو جیسا نہیں ہے. تو یہ منافق عملی جو ہوتا ہے یہ کافر نہیں ہے, بڑا مجرم ہے. کیا ہے؟ بڑا مجرم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, گناہگار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق عملی. منافقوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے سبق کو آگے بڑھا رہا ہوں, اپنے لیکچر. منافقوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ مکہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت حق اور بیان توحید کا سلسلہ شروع کر دیا, تو مکہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں دو جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت, پہلی جماعت وہ تھی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی, جو پکے اور سچے مومن تھے, زبان سے اور دل کی ایک بات, ظاہر باہر, ظاہر اور باطن میں ایک جیسے تھے, کلیئر کٹ. ایک صحابہ تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت. دوسری جماعت تھی جن کو ابو جہل اینڈ پارٹی کہا جاتا ہے. ابو جہل کی یہ پارٹی, یہ بھی کلیئر کٹ کفر کرنے والے تھے, اندر سے بھی کافر, باہر سے بھی کافر, اندر سے بھی نہ ماننے والے تھے اور ظاہر پہ بھی چاپلوسی نہیں کرتے تھے, بس نہیں مانتے. پیغمبر علیہ السلام کو تکالیف وغیرہ پہنچاتے تھے جب ان کا بس چلتا, صحابہ کرام کو تکالیف اور مصیبتیں پہنچاتے جب ان کا بس چلتا. تو مکہ میں یہ دو جماعتیں تھیں, ایک پکے اور سچے مسلمان اور دوسرے پکے اور سچے کیا تھے؟ وہ کافر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ میں بہت سے قبائل جو ہے وہ رہا کرتے تھے, کچھ ان میں سے عوام کے قبیلے تھے, اوس, خزرج, بڑے بڑے قبیلے, کچھ مولوی حضرات کے قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ. یہ کیا تھے؟ یہ بنی اسرائیل تھے, مولوی تھے, علماء تھے, یہود کے بڑے بڑے علماء کے قبیلے تھے. اور یہ یہ تاریخ پھر میں انشاءاللہ اسی صورت بقرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جب 84 اور 85 پہ ہم پہنچ جائیں گے کہ ان کا اصل وطن جو تو شام تھا یہ صرف مدینہ میں کہاں سے آئے تھے سمجھا رہی ہے یہ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا پھر تو ان قبائل نے مل کر ایک مشترکہ جو ہے کانفرنس منعقد کی جرگا بلایا میٹنگ بلا دی کونسل کر دی یہ جو جتنے بھی قبائل تھے مدینہ کے رہنے والے مولوی اور ایک بنی اسرائیل یہود اور اسی طرح جو ہے جو عوام کے قبیلے تھے اوس خزرج بنو خینقا بنو نذیر بنو قریظہ بنو سلمہ یہ مختلف قبیلے تھے بنو بکر اور بھی قبیلے تھے ان سب کو جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ یار ہر قبیلہ اس کا اپنا ایک سردار ہے سردار کے اشارے پہ چلنے والے لوگ ہیں تو اسی طرح نہیں کرتے کہ مدینے کو ایک سٹیٹ کا درجہ ہم دے ایک ملک کی بنیاد ہم نے رکھ دے ایک ہمارا بادشاہ ہوگا اور اس کے کچھ مشیر بن جائیں گے کچھ وزیر بن جائیں گے تو سب نے اس بات پہ اتفاق کر دی کہ یار یہ ڈیسیجن یہ تو اچھی ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے بعد میں مشورہ اس بات یہ نکل آئی کہ ہمارا بادشاہ ہمارا امیر کون بنے گا ہمارا بادشاہ حاکم کون بنے گا تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بندے کو چن لیا متفقہ طور سے جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس بدبخت کو ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کے لیے سلیکٹ کر دیا کیونکہ یہ بدن سے بھی بڑا تھا خزرج قبیلے کا رہنے والا تھا مال بھی ان کے پاس تھا تو ان کو متفقہ طور سے اپنا حاکم اور لیڈر منتخب کر دیا مگر ابھی تاج پوشی جو ہے نہیں ہوئی تھی فیصلہ ہو چکا ہے تاج پوشی باقی ہے کہ اس دوران سید المرسلین امام المرسلین شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم پر مکہ سے ہو کر اس نے ہجرت کر دی مدینہ کی جب مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے تو آپ کے سامنے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی کیا حیثیت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر کسی پارٹی کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر کسی انتخابات کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم بن گئے سمجھ آ رہی ہے یہاں پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب دیکھ لیا کہ یار میرا بنا بنا پروگرام جو خراب ہو گیا اس بندے کی وجہ سے تو پہلے پہلے تو اس نے تحیہ کر دیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پہلے پہلے تو اس نے تحیہ کر لیا کہ میں میدان میں نکل کر کلیئر کٹ اس پیغمبر کی مخالفت کروں گا مگر جب اس نے دیکھ لیا کہ حالات جو ہے وہ کلیئر کٹ مخالفت کرنے کی نہیں ہے مجھے نقصان پہنچے گا پیغمبر مضبوط ہے اس کے ساتھ ہی روز بروز بڑھ رہے ہیں جانسار کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے مجھے تکلیف پہنچے گا تو اس نے مجبوراً آ کر کیونکہ اس کی اپنی ایک بیٹی اور اس کا ایک اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ ہے یہ کڑے مسلمان تھے پکے سچے جو ہے مومن تھے باپ منافق تھا اور اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا عبداللہ وہ جو ہے پکے سچے مسلمان تھے تو گھر میں بھی اسلام تو اس نے مجبوری کی حالت میں آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر دیا اور دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو شمار کر لیا مگر در حقیقت وہ کافر تھا جب بھی اسے موقع ملتا تو کسی بھی موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع ہونے نہیں دیتا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح تکالیف اور مصیبتیں پہنچانے سے دور نہیں رہتا. تو جب اسی طرح کے لوگ جب مسلمان ترقی کر لیتے ہیں, کوئی جمان جو ہے ترقی کر لیتی ہے, تو مخالفین میں سے کچھ لوگ اسی انداز اور اسی مشن پہ اسی تنظیم میں انٹر ہو جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں کہ آج اگر مقابلے کے طور پہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو ناممکن ہے, جب اندر سے ان کے درمیان جو ہے اختلاف اور انتشار پیدا کرو. تو یہ بندہ داخل ہو گیا. تو الجنس میلان میں کل الجنس میل الجنس, ہر جنس جو ہے اپنی جنس کی طرف میلان کرتا ہے, مائر ہوتا ہے. کلت ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز پرواز, ہر جنس جو ہے اپنی جنس کی طرف میلان مائل ہوتی ہے. تو اسی عقیدے اور نظریے کے بندے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ شامل ہوتے گئے, تو ان کا ایک جماعت اور ایک تنظیم بن گیا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے, یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بھی بیٹھا تھا, کچھ اور بھی بیٹھے تھے کہ اسی اثنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گدے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گزر گئے تو گدے کے تیز چلنے کی وجہ سے گرد و غبار جو ہے وہ اڑ گئی. تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کافی غصے میں ہو گئے, غصے میں ہو گئے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غصہ اسی بات پہ نہیں ہے, یہ غصہ جو ان کو لگ گیا ہے نا تو یہ اسی وجہ سے تھا کہ اس کا بنا بنایا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو گیا. ان کو تو ہم اپنا بادشاہ منتخب ہم نے کیا تھا, تاج پوشی باقی تھی. تو جب اس کا اپنی جو شخصیت تھی اور ان کا جو درجہ تھا اس میں کمی آ گئی اور خراب ہو گئی, تو اسی وجہ سے یہ پیغمبر کے مخالف بن گئے. تو کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کبھی کیا کہیں گے, کبھی کیا کہیں گے, کبھی کہیں گے یار یہ ایک چیز کو نہیں مانتے, کبھی کہتے کہ دوسری چیز کو نہیں مانیں گے, یہ سارے بہانے شامل ہیں. درمیان میں دل میں کوئی اور بات ہوگی, دنیاوی بات ہوگی, مگر اسلام کو یہ لوگ میسر آگے آگے کرتے ہیں. اسلام کی درمیان میں کوئی بات نہیں ہوگی, یہ اسلام کا اتنا خیرخواہ نہیں ہے. دنیاوی کوئی معاملہ ہوگا مگر یہ اسلام پہ تنقید کریں گے. دو زمیندار پہ آپس میں ان کا کسی چیز پہ جھگڑا ہو گیا, زمینداروں کا آپس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, جب جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک زمیندار وہ گزرے آیا تو دوسرے زمیندار کو دیکھا کہ چرپائی میں لیٹا ہوا ہے, کام کیا ہے کھیتوں میں, تو زیادہ تکاوت کی وجہ سے وہ اس نے جو ہے بس دیکھا ہی نہیں, قبلے کی طرف اس نے پاؤں کیے تھے. جب قبلے کی طرف اس نے پاؤں کیے تھے تو یہ دوسرا زمیندار جس کے ساتھ اس کی کسی بات پہ جو ہے ترقی ہوئی تھی یہ آ گیا. جب دیکھا اسے کہ یہ چارپائی میں لیٹا ہے تو اسی نے کیا کر دیا, ایک بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں اسے لوڑ, لوڑ تو اس میں سے ہوا, بڑے ڈنڈے کو اٹھایا, بڑے ڈنڈے کو اٹھایا اور جب اس کے دونوں ہاتھوں پہ مارا, جب بندہ سویا ہوتا ہے نا اس پہ چھوٹی سی چیز بھی گر جائے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے, تو فون جو ہے وہ اٹھ کر ہو گیا اور اونچے سے باہر یعنی دوڑنے لگا, بھاگنے لگا. لوگوں کہا ہائے ہائے بچائیے بچائیے, یہ بندہ تو مجھے مار رہا ہے. لوگوں نے اسے پکڑ دیا کہ کیوں اس کو مار رہے ہو, اس نے کہا چھوڑیے مجھے. اس نے کہا اللہ کے بندے کیا آپ کے باپ کو قتل کیا ہے, بیٹے کو مارا ہے کہ تم اس کو جو ہے یہ سزا دے رہے ہو. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو کر آج بیت اللہ پہ غیرت نہ کروں تو کب غیرت کروں گا, یہ بیت اللہ پہ غیرت کرنے والے لوگ ہیں, درمیان میں کوئی اور چیز ہوتی ہے دنیاوی معاملہ ہوتا ہے، مگر آگے کیا کر لیتے ہیں؟ بیت اللہ کو آگے کر لیتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی ابتدا مدینے میں اس چیز سے ہو گئی۔ اسی طرح کے عقیدے اور نظریے والے لوگ جو اسلام کے مخالف تھے، پیغمبر کے مخالف تھے، قرآن اور سنت کے مخالفت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ایک جماعت اور تنظیم، جس کا بڑا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اس کو تاریخ میں رئیس المفسرین، اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، ان کا سردار اور ان کا اصل، یہ اسی سے ابتدا ہوئی ہے۔ منافقوں کی اللہ رب العزت جو ہے، متقین کی پانچ صفات سمجھ آ رہی ہے، کافروں کی دو تین صفات جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اسی کے علاوہ منافقین کی یہاں پر 10 صفات اللہ رب العزت جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کتنی صفات کا؟ 10 صفات۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا کہ متقین کی پانچ صفات، کافروں کی دو تین صفات، اور منافقین کی اس مقام پہ 10 صفات جو ہے اللہ نے گنوائی ہے۔ کیوں اتنی زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ گروہ اور یہ جماعت، اس کا نقصان اسلام کو کلیئر کٹ کافروں سے زیادہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ جو کلیئر کٹ کافر ہے ان سے ان کو نقصان، یہ آستین کے سامنے ہے۔ یہ کیا ہے؟ آستین کے سامنے ہے۔ اس کو پہچاننا، اس پہ بھروسہ نہ کرنا، اعتماد نہ کرنا، کیونکہ نہ جان کر اعتماد کرنا اپنے آپ اور اپنے تنظیم کو نقصان پہنچانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہ لوگ تھے ابو جان، عتبا اور شیبہ، جو مکے کے کافر تھے، نہیں مانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پہ بدنامی نہیں لگائی تھی۔ یہ منافق لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بدنامی کا الزام لگا دیا۔ یہی لوگ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ مکے کے، مگر وہ کلیئر کٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا چاہتے تھے۔ ان منافقوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کانے میں زہر دینے کی کوشش کر دی۔ یہ وہ منافق تھے، یہ لوگ تھے، مکہ کے مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے مقابلے میں مسجد نہیں بنائی تھی۔ ان منافقوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے مقابلے میں مسجد ضرار بنائی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ توبہ میں آ رہا ہے۔ تو ان کا نقصان یہ کلیئر کٹ کافروں سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو سمجھنا، اس کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی تنظیم اور جماعت کو ان لوگوں کے ضرر اور شر سے اور نقصان سے محفوظ رکھ سکیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں نبی علیہ السلام، آپ لکھتے نہیں، لکھ رہے آپ تو مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے علامہ اقبال ہیں آپ سب، لکھا کرے اللہ کے بندو، لکھا کرے، یہ ضروری چیز ہے، یہ کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، کسی ایک تفسیر کی بات نہیں ہے کہ ایک تفسیر میں نے پڑھ لیا اور آپ کے سامنے آ کے درج کر لیا۔ ہمارے استاد محترم مولانا خلیل الرحمان صاحب کے استاد تھے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ برکتہ، وہ کہا کرتے تھے کہ میں جو درس آپ کو پڑھاتا ہوں تو میں نے 300 تفاسیر بنفس نفیس اس کا مطالعہ کیا ہے، 300 تفاسیر۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری لائبریری میں ایسی کتاب نہیں ہوگی جس پہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہوگا، یعنی ہر کتاب کو میں نے جو ہے پڑھا ہے اور اس میں سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں نے پہلے سب بھی لکھ دی ہے۔ تو ہم جو درس آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ 300 تفاسیر کی ہم آپ کو کیا کر رہے ہیں، خلاصہ بیان کر رہے ہیں، یہ کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کس کتاب میں ہے اور میں لکھ دوں اور آپ پڑھے اور مجھ جیسا آپ بھی کرے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی میں کہتا ہوں ابن جریر، کبھی میں کہتا ہوں ابن کثیر، کبھی میں کہتا ہوں امام ابوبکر جساس، کبھی امام قرطبی، کبھی ایک مفسر کبھی دوسرا مفسر، یہ سر تو نہیں ہوتا. تو اس کو اپنے پاس آپ نوٹ کر دے جائیے، یہ ضروری چیز ہے. اگر اعتراض کرنے والا یہاں پر اعتراض کر دے کہ آپ نے تو فرمایا کہ یہاں پر 10 صفات منافقوں کی بیان ہو رہی ہے، جبکہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں جو ہے وہ 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلافی کرے، جمع امانت ان کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی بھی ایک جو ہے نشانی ہے کہ جب وہ لڑائی میں لڑائی کسی کے ساتھ کرے تو اس میں جو ہے گالم گلوچ سے کام لے. تو حدیث میں تو 3-4 نشانیاں ہیں، یہاں پر تو قرآن میں 10، سورۃ توبہ میں آپ کو بتائیں منافقوں کی اتنی نشانیاں ہیں اور صفات ہیں، 63 صفات صرف سورۃ توبہ میں ہیں. منافقوں کی کتنی صفات ہیں؟ 63 صفات ان کی جو ہے کہاں پر ہے، صرف ایک سورۃ سورۃ توبہ میں ذکر ہی کی گئی ہے. تو یہ کیا ہے جواب اس شعبے اور اعتراض کا؟ یہ ہے کہ ایک ہے اصول منافقت اور ایک ہے صفات منافقت. حدیث میں جو یہ 3-4 چیزیں بیان کی گئی ہے تو یہ منافقت کی اصول ہے، بنیاد ہے، کہ جب بات کرے جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا یعنی غیر مہذبانہ لہجہ استعمال کرنا، خیانت کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اصول ہے کہ جب بندے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اور منافقت کے درمیان دروازہ کھل جاتا ہے. ابھی اندر جب یہ جاتا ہے تو بہت سی صفات اس میں نمودار ہو جاتی ہے، اور صفات کیا ہیں وہ قرآن نے ذکر کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 3-4 جو حدیث میں ذکر کی گئی ہے یہ اصول ہے، اس کو اپنا کر ایک بندہ جو ہے منافقت کے دروازے میں انٹر ہو جاتا ہے. جب اندر جاتا ہے تو بہت سی صفات اس میں آ جاتی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ قرآن میں ہے. 10 یہاں پر ذکر کی گئی ہے، 10 صفات منافقین کی کہاں پر ہے؟ یہاں پر ذکر کی گئی. پہلی صفت ان کی ذکر ہے کہ زبان پر ان لوگوں کا ایک بات ہوگا، ایک بات ہوگی، اور دل میں دوسری بات کو یہ لوگ چھپاتے ہیں. لیکن اپنے پاس پہلی صفت زبان پہ ایک ہوگا اور دل میں دوسرا ہوگا. آیت نمبر 8 میں اس صفت کا تذکرہ ہے. دوسری صفت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ باز ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، پختو جو دوں تک مار والی. یہ 9 نمبر آیات میں ہے. تیسری صفت ان میں سے شعور نہیں ہے، یہ بھی آیت نمبر 9 میں ہے. چوتھی صفت یہ بیمار ہے، مریض ہے، آیت نمبر 10 میں بیمار ہے، مریض ہے. فی قلوبہم مرض، تفسیر ہوگی کہ روحانی امراض کیا ہے، جسمانی امراض کیا ہے، دونوں کی کتنی اسباب ہے، تفسیر ہوگی انشاءاللہ اپنی جگہ پہ. پانچویں صفت جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے ہیں، کان بھی جھوٹا اور بات بھی جھوٹی، آیت نمبر 10 میں. چھٹی صفت کہ کریں گے فساد اور اس کو اصلاح کہیں گے، فساد کو اصلاح کا نام دیں گے. ساتویں صفت مومن کو بیوقوف کہیں گے، آیت نمبر 13 میں ہے. آٹھویں صفت یہ جاہل ہے، لا یعلمون، یہ بھی آیت نمبر 13 میں ہے. کتنی صفات ہو گئی؟ 8. نویں صفت کہ مومنوں کے کے سامنے اظہار ایمان کریں گے. اور ان کے پیچھے جو ہے ہنسیں گے, ان کا مذاق, مومنوں کا مذاق اڑائیں گے. یہ لوگ کیا اڑائیں گے؟ مذاق اڑائیں گے. آیت نمبر 14 میں ہے. اور دسویں صفت کہ دین کو تجارت کر کے کریں گے, دین کو تجارت کر کے کریں گے. فائدہ ہے تو کریں گے, اگر فائدہ نہیں ہے تو بس تالا لگا کے چلے جاؤ. آیت نمبر 16 میں اس کا تذکرہ ہے. فمار بے حد تجارت ہوں, سمجھ آ رہی ہے؟ حکم دنیاوی ان منافقین کا آیت نمبر 16 میں ذکر ہے. وما کان مہتدین, یہ گمراہ ہے, سیدھے راستے پہ جانے والے نہیں ہے. ظالم کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وما کان مہتدین, یہ سیدھے راستے پہ جانے والے نہیں ہے. اور حکم اخروی, آخرت کا حکم ان منافقوں کا آیت نمبر 10 میں ہے. ولہم عذاب الیم, آخرت میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون سا عذاب ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا. آیت نمبر 10 میں ذکر ہے. میں نے آپ کے سامنے 5-4 منٹ میں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 16 تک میں نے آپ کو ان آیاتوں کا خلاصہ بیان کر دیا. کیا بیان کر دیا؟ خلاصہ. ابھی جو نے مانی ہے وہ انتہائی آسان ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. پہلی چیز اس خلاصے کو سمجھنا ہے. ان صفات کو ذکر کرنا پھر بھی میں وہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, قرآن کسی کا نام نہیں لیتا, قرآن کسی کا نام نہیں لیتا. قرآن صفات جو ہے وہ بیان کرتا ہے. منافقوں کی صفات, مشرکوں کی صفات, مومنوں کی صفات. جس میں صفات مومنین آ گئی وہ مومن ہے, نام خواہ کوئی بھی ہو, علاقہ کوئی بھی ہو, زبان کون سی بھی بول رہا ہو, وہ مومن ہے. صفات کافروں کی اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے. نام عبداللہ کیوں نہ ہو, نام عبد الرحمان کیوں نہ ہو, نام عبد الصمد کیوں نہ ہو, صفات کفار اس میں پائی جاتی ہے, یہ کافر ہے. اسی طرح منافقین کی صفات ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے. صفات کا تذکرہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے. خواہ نام اس کا عبداللہ ہی کیوں نہ ہو, اس کا نام عبد الرحمان ہی کیوں نہ ہو. تو ویسے نا کہ ہم جو یہ صفات بیان کرتے جائے اور آپ میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ یار صاحب کو کسی نے ہمارے بارے میں ساری تفصیلات بیان کیے ہیں کہ اس میں یہ چیز بھی ہے, وہ چیز بھی, یہ تو میرے پیچھے لگا ہے, تو یہ جو ہے آپ نہیں کریں گے. خدا کی قسم, اللہ کی قسم, قرآن میرے آگے, میں کسی کو نہیں جانتا, میں اس علاقے کا رہنے والا نہیں. میں تو یہاں سے تقریباً جو ہے 45 منٹ کی مسافت پہ جاتا, علاقہ ہے میرا, میں تو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا. تو یہ آپ ذہن میں سر سے رکھیے نہیں کہ میں آپ میں سے کسی کو جان کر میں جو ہے اس کا ایکس رے کروں گا. ہمارے استاد کے استاد شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ, اس کی درس میں ایک طالب بیٹھا تھا. ایک مرتبہ اس نے اپنا گھوڑا بستر جو ہے گول کر کے روانہ ہو گیا. راستے میں ایک زمیندار کا آمنا سامنا ہو گیا. تو وہ جانتا تھا کہ یار یہاں پر سبق پڑتا ہے, درس کرنے کے لیے آیا. تو اس زمیندار نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو مولوی صاحب؟ تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ یار بس درس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس نے کہا کیا ختم ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں, ختم کہاں ہوا ہے, صبح سے شیخ صاحب لگے ہیں, بس میرے پیچھے لگے ہیں, ہزاروں بندے بیٹھے ہیں اور بس میں نے میرے سارے کرتوت کسی نے ان کے سامنے رکھ دیے اور بس شروع ہوتے ہی جو ہے مجھ پہ لگے. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا اچھا کون سی سورت وہ پڑھ رہی؟ اس نے کہا سورت توبہ. 63 صفات ہے اس میں, کتنی ہے؟ 63 صفات. بہت سے ان کو سن سن کے جو ہے اس کا رنگ جو ہے کبھی پیلا ہوتا ہے اور کبھی کالا بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 63 صفات ہے اس میں. نبی علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ بھی 63 ہے. منافقین کی کہ آپ کے زندگی کے ہر قدم پہ آپ کو منافقوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کی زندگی کے ہر قدم پہ ہر سٹیپ پہ آپ کا سامنا اور آپ کے ساتھ منافق ہوں گے. ہوشیار ہو کے ان کو دیکھ لینا, اسیم کے سامنے. تو اسی طرح اس نے کہا چلو یار آپ کو جانتے بھی نہیں ہے, تم کہتے ہو کسی نے جو ہے آپ پیچھے جو ہے مہارتے میں ہو. جب شیر صاحب کے درس میں بیٹھ گئے اور درس کا اختتام ہوا, اس نے کہا آؤ سامان رکھو آؤ میرے ساتھ. شیر صاحب کو کہا کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. نام جانتے ہو؟ نہیں. کہاں سے آیا ہے؟ نہیں جانتا, صرف اتنا جانتا ہوں کہ فلاں ستون کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اور ٹیک لگا کے اسی طرح آرام سے بیٹھتا ہے, کاپی ہاتھ میں ہے بس بیٹھتا ہے, بیٹھا رہتا نہ کچھ لکھتا ہے اور تو کیا کچھ کام اس کا نہیں. تو زمیندار نے اسے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ کسی نے میرے پیچھے جو ہے سب باتیں اس کو کی ہوئی اور مجھے جو ہے جان کے یہ میرے پیچھے باتیں کر رہا ہے. تو کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہے کہ مجھے پتا نہیں ہوگا, میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یار یہ چیز ہے, آپ میں ہے نکال دیجئے, نہیں ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیجئے. یار جو دعوی میں کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اس میں سچا ہوں, اگر کسی میں ہے تو نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ سب چیزیں ہیں, اس کو آپ نوٹ کر دی جائیے. پہلی صفت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, کہ زبان سے ایک بات کہیں گے مگر دل میں کسی اور بات کو یہ لوگ سمائے رکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, یہاں پر وہ کو لایا گیا. کس کو لایا گیا؟ وہ عاطفہ کو لایا گیا. فرسٹ جو گروہ تھا اس کے اختتام پہ ان الذین کہا و ان الذین نہیں کہا. میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھتا تھا کہ اس گروہ کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. ابھی یہاں پر کافر ختم, اس کے بعد منافق شروع, تو وہ من الناس, وہ عاطفہ لائے گیا. کیوں؟ کہ ان کافروں کا ایک گروہ یہ منافق ہے. ان کافروں میں سے کچھ لوگ اسی طرح بھی آپ کو ملیں گے جو منافق ہوں گے. یعنی جماعت اور تنظیم ان کی ایک ہے جو کیا ہے؟ کفر ہے. ان کی کیا ہے؟ کیونکہ درہنگی کے پریوں میں کافر ہوتے. تو مومن الناس, کچھ کافروں میں سے, بعض کافروں میں سے, الناس سے مراد کافر ہے. الناس میں کیا ہے؟ الناس لوگوں کو کہا جاتا ہے, مگر اس میں الف لام احد کے ہے. الناس سے مراد کافر ہے, کافر لوگ ہیں. اور بعض ان کافروں میں سے وہ ہے یقولو, جو کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پہ. ایمان لائے اللہ پہ. وبالیوم الآخر, اور روز آخر پہ, قیامت پہ بھی ایمان لائے. دو کو ذکر کر دیا, ایمان باللہ اور بالیوم الآخر, اور دو کو اس پہ قیاس کیا. ایک کیا؟ ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب. یعنی سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے وہ مانوں بے مومنین, یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. کیا ہے یہ لوگ؟ ایمان والے نہیں. تو یہ کیا مانی ہو گیا؟ وہ تو کہتے ہیں یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, اللہ کو مانتے ہیں, قیامت کو مانتے ہیں, پھر اللہ رب العزت کس طرح بتا رہا ہے وما هم بمؤمنین, یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ سمجھا رہے ہیں؟ جو آپ ابھی سن لیجئے, حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کیا کہتے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہاں پر بھی تو قول کا تذکرہ ہے. من یقول, کس کا تذکرہ ہے؟ قول کا تذکرہ ہے. آمنا باللہ لا الہ الا اللہ. آج جیسے بالیوم الآخر ہے پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بالیوم وما ہم بالمؤمنین, یہ لوگ مومن نہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اردو اور پشت کا یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ کچھ دن لگیں گے میرے آپ کے ساتھ جو ہے. ابھی پشتوں میں تو میں کس طرح بھی آپ کے سامنے ایک بات کو رکھ لوں کوئی مشکل مجھے نہیں ہوتی درس میں, مگر اردو میں تو پہلے الفاظ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کس الفاظ کو چن کے آپ کے سامنے میں رکھ دوں. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو سمجھانا مطلوب ہے کہ آپ جو ہے سمجھے اس بات پہ. ومن الناس من یقول, کہتے ہیں حدیث میں ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا. تو منافق بھی یقول آمنا باللہ, تو اللہ تو فرما رہے ہیں وہ ماہوں بے مومن ہیں, ایمان والے نہیں ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کسی نے زبان سے کہہ دیا لا الہ وہ جنت میں داخل ہوگا. کیا مطلب ہے؟ جان اس حدیث کا سن لیجیے. جس طرح قرآن میں ایک مقام پہ اختصار ہوتی ہے تو دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل منقول ہوتی ہے, اسی طرح احادیث کا بھی یہ طریقہ ہے. حدیث میں ایک جگہ پہ اختصار ہوتی ہے تو دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل جو ہے وہ منقول ہوتی ہے. یہ حدیث جب اور محدثین تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو وہ کیا, کس طرح من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبه دخل الجنہ, جس کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور اس کی تصدیق بھی دل سے کر لی تو یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. دوسری حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا به قلبه, کہ دل پہ اس پہ یہ جو بات یہ کہہ رہا ہے اس پہ یقین بھی اس کے دل میں ہو تو یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو صرف زبانی باتیں نہیں ہے, دل کی بات ہے. ایمان نام ہے دل کا. ایمان نام ہے کس کا؟ دل کا نام ہے. تصدیق بالقلب, زبان سے ایک بندہ سو مرتبہ بھی کہہ دے میں مسلمان ہوں, دل و جاؤ مسلمان ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک بار کیا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ, اس سے کیا حاصل؟ دل و جاؤ مسلمان ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ایمان اور اسلام یہ دل کی چیز ہے. ایمان نام ہے دل کا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے معنی کیا ہے؟ صدقا من قلبه, کہ تصدیق بھی کی ہو اس پہ دل سے. حدیث میں اس کی دوسری جو ہے تشریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو اسی حالت میں جس کو موت آ گئی کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں بنایا تھا کسی بھی صفت میں, اور یہ اسی حالت میں اس کو موت آ گئی, اس بندے کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا. تو لا الہ الا اللہ کی یہ معنی نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والی بات دوبارہ یاد آ گئی, اما تصحیح ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیرہ. تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو اور دل میں آپ نے ہزاروں معبود پکڑے ہیں؟ شرم کرو ذرا. ایک کام کا ذمہ دار اور دوسرے کام کا ذمہ دار, یہ کام کرنے والا اور وہ کام, یہ برکت ڈالنے والا ہے, یہ بچے دینے والا ہے, یہ امداد کرنے والا ہے, یہ دشمنوں پہ غلبہ دینے والا ہے. تو زبان سے تو تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ اور دل میں آپ نے ہزاروں کو پکڑ لیا. تو من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کیا معنی؟ من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو اسی حالت میں مر اس کو موت آ گئی کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا تھا, یہ اسی حالت میں اس کو موت آ گئی, یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہاں پر حدیث میں کیا ہے؟ اجمال ہے. تا تفصیل کس میں ہے؟ صرف کم منقل دینے والی حدیث میں. تو یہاں پر بھی یہ بات سمجھ لیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں اہل قبلہ کو کافر مت کہو، سنا ہے یہ بات، اہل قبلہ کو کافر مت کہو، اہل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں آخر اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر بن سلول کس طرف جانے جو ہے منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اسی طرح مسلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ کس طرح ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، قادیانی کس طرح ہو کے نماز پڑھا کرتے. اسی طرح اور یہ پرویزی وغیرہ یہ کس جانب جو ہے منہ کر کے نماز پڑھتے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب اس جملے کا یہ ہے شرع عقیدت التحابیہ اور اسی طرح شرع فقہ اکبر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر ہے لا نکفر احدا لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، ہم اہل قبلہ جو بھارت مسلمان ہے ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے، اس کو کافروں میں شمار نہیں کرتے گناہ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے نہیں. ایک بندہ کافر ہے وہ کفر کی باتیں کر رہا ہے، دین کی جو ضروری چیز ہے اس سے انکاری ہے، ختم نبوت سے منکر ہے، احادیث سے منکر ہے، قرآن سے منکر ہے، تم پھر بھی اس کو مسلمان کہو؟ اس نے لا الہ الا اللہ کہ مجھے کافر نہ کہو. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے. اس وجہ سے لا نکفر اہل القبلہ بذنب، گناہ کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو یعنی کافر نہیں کہتے. اور یہ اہل سنت اور جماعت کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے وہ کسی کو کافر نہیں کہتے. فاجر کہا جاتا ہے مگر اس کو کافر نہیں کہتے. اور یہ جو ہے یہ مضمون کنز العمال جو حدیث کی کتاب ہے صفحہ نمبر 215 جو فرسٹ اس کی جو جلد ہے اس میں دو مقامات پہ یہ حدیث بھی منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تکفر احدا اہل القبلۃ ان یعمل بذنب، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی آپ میں سے اہل قبلہ میں سے اگر کوئی گناہ کرے تو آپ اسے جو ہے کافر نہ کرے. تو اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے اصول تو مانتے ہیں نا. اسی طرح بنے کہ ایک بندہ دل کے یعنی بنیادی اصول سے منکر ہے اور وہ قبلے کی جانب نماز منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور تم اسے کہتے ہیں اہل قبلہ ہے، کس نے اس کو اہل قبلہ بنا دیا ہے؟ یہ منافق کیا ہے؟ منافق بھی اہل قبلہ تھے. اللہ رب العزت ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین. تو یہاں پر اس کے معنی ذرا سمجھیے، ومن الناس من یقول، کچھ لوگوں میں سے، بعض دخل کو نا اردو میں بعض بھی کہتے ہیں نا، بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں زبان سے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زبان سے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وبالیوم الآخر، اور روز آخر پہ، کیونکہ یہ دنیا کے اختتام پہ ایک دن آنے والی ہے جو مشترکہ دن ہوگی، کافر کے لیے بھی ہوگی مومن کے لیے بھی ہوگی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الآخر کہتے ہیں. اس کے بعد جنت میں رات نہیں آئے گی، دن ہی دن ہوگا، اور جہنم میں دن نہیں آئے گی، رات ہی رات ہوگی. تو یہ ایک مشترکہ اختتامی دن ہے جو کافروں کے لیے بھی ہوگا مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا، تو اس لیے اس کو یوم الآخر کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما هم بمؤمنین، نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے دلوں سے، نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے، زبان سے تو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے دلوں سے، دل سے جو ہے ایمان لانے والے. اور ایمان کیا ہے؟ وہ تصدیق قلبی ہے، دل سے ماننا، زبان سے 100 مرتبہ بھی آپ کہہ دے اگر دل سے نہ کہا اور نہ مانا مومن نہیں ہے. تو منافق زبان سے ایک بات کہا کرتے تھے اور دل میں جو ہے دوسری بات جو ہے یہ لوگ رکھتے تھے. یعنی وہ اردو کا جو محاورہ مشہور ہے کہ بغل میں چوری منہ میں رام رام، اندر ایک اور باہر جو ہے وہ دوسری. تو پہلی صفت منافقین کا آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تفسیر منافق کیوں کسے کہا جاتا ہے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، منافق کی اقسام، ابتدائی منافق کہاں سے ہوئی تھی، اور اسی طرح جو ہے زیادہ صفات ذکر کرنے کی جو ہے کیا وجہ ہے، کیا حکمتیں ہیں اس میں، اسی طرح جو ہے حدیث میں جو اصول منافقت کا تذکرہ تھا اور قرآن میں جو صفات منافقت کا تذکرہ ہے اس کے درمیان میں نے آپ کے سامنے جو ہے وضاحت کر دی. اور پہلی صفت جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ زبان سے ایک اور دل میں دوسری بات، اس میں میں نے تھوڑی بہت وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی. انشاءاللہ کل کے سبق میں یخادعون اللہ پہ تفصیلی بحث ہوگی. بندے جتنے بھی آئے ہیں دوست، ان سب سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی جو ہے درس کی دعوت دیں، کیونکہ ابتدا ہے